Hej Lasse. Hej Stefan. Hej, kære lytter, og velkommen. De stemmer, du hører lige nu, det er mig, Stefan Christensen. Og Lasse Reimer, det er mig. Lige præcis, det er Lasse. Nå, jeg plejer at sige dit navn. Det er fordi, du plejer at sige det, så plejer jeg at sige, ja, det er mig. Det er rigtigt. Nå, det fik jeg så fucket op også. Skide være med det. Skide være med det. Som, lige præcis, lige præcis. Men i så huskede vi præsentationen. Yeah. Ja. Og det er jo altid noget. Den her lille fine indledning. Ja. Jeg har lidt lidt vrøvl med halsen. Jeg har sådan ondt i halsen faktisk. Nå, ej, det var et pudsigt. Det har Stephanie sådan set også. Hæ? Nej. Det kan være, det er noget virus, der løber rundt. Nej, jeg ved det ikke. Det er bare løbet ret langt fra ja, det må man sige. Hvor fanden det nu er, I bor til Vojens. Til dig, Vojens. Hillerød til Vojens. Ja, det er sgu også lige voldsomt nok. Ja, det er alligevel noget af en tur, ikke? Ja, faktisk. Nå, men det har jeg i hvert fald, så min stemme, den er lidt... jeg ved ikke, om man overhovedet kan høre det, men... Jeg kan ikke høre stemmen måske. Over det her niveau i hvert fald. Ja, jeg troede til at starte med det faktisk, det var din mikrofon, men når du siger det døjer med halsen, så er det nok det her. Jamen, det tror jeg også. Jeg taler lidt ligesom om, at min næse stoppede, men det er den faktisk også. Ja, det ligger vi lige oveni. Det lyder også sådan lidt, men det er ikke så slemt. Man kan stadig høre, det er dig. Det er godt. Jamen, det er det vigtigste. Det er det. Og så er det en helt anden ting. Jeg sidder ikke engang på mit kontor og optager i dag. Jeg er blevet forføjet til min eget soveværelse. Fordi at myre har inficeret mit kontor. Så. Hvor ubehageligt. Ja, en lille smule, ikke? Jo. Men det, jeg var væk, da jeg vågnede op i morges, der var der bare myre på mit skrivebord. Mega irriterende. Skamligt, det er ret. De har fundet sådan en sodavandsdåse, som det lige synes var et mekka af regnbue og glæde, altså jeg ved det ikke. Er det sådan en sodavandsdåse, du har haft liggende i flere uger, så eller hvad? Den har i hvert fald stået der. Jeg ved ikke, hvor længe den har stået der. Det er også lige meget. Det er også lige meget. Jeg tror, vi alle sammen kender det. Eller? Ja, det gør det. I hvert fald folk, der bor sådan nede ved jorden i lidt gamle hus, hvor der er huller over det hele. Ja. Men jeg har bare ikke lige haft tid til lige at tage mig af dem, der kom hjem her. Så og det gad jeg ikke sidde ved. Det er jo ikke fordi de bare sådan kravler over hele bordet som sådan en. Nej. Myre infestation, Lord of the Flies. Det kan jeg ikke nogen mene, Lord of the Flies. Lord of the Ants. Ting var over det hele, agtigt. Nej. Det er bare, de kravler bare lidt frem og tilbage. Så lige pludselig så kravler lidt på min computer, det gider jeg bare ikke. Og så tænker du, nej. Det skal sgu ikke. Nej. Sådan skal det ikke være. Sådan skal det simpelthen ikke være. Og så tænkte jeg, så flytter jeg også bare ud. Altså det gider jeg ikke. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja, jamen fun fact. Jeg har fået en lejlighed i Haderslev. Nå, for satans det. Ja. Hov, så kommer vi lige et skift over til. Det er mine nyheder fra mig her. Det bliver personlige nyheder lige fra starten. lang tid før alt det vigtige. Min studiegruppe og min kæreste Vivian og jeg. Vi flytter til Haderslev her, eller Vivian kommer så først ned, når hun får sommerferie, men når vi flytter til Haderslev, det er sådan en kæmpestor lejlighed i starten af maj. Fantastisk, det er jo lige om lidt. Jamen det er det faktisk. Altså vi flytter officielt ind den 1. maj, men vi flytter nok sådan i løbet af maj, når vi har mulighed for det. Ja. Jamen mange gange til lykkes, Stefan, det er en fantastisk nyhed. Ja, jo tak. Det er ret skønt. Hvor langt er Haderslev så fra Vojens? Det er cirka 12 kilometer. Nå, så det er ikke... Det fede er jo, at min skole ligger i Haderslev, ikke i Vojens. Nu kommer vi til at bo... Vi bor på gågaden i Haderslev, praktisk talt. Altså, vi kigger ned på gågaden fra vores vindue i Haderslev, og det er altså 10 minutter fra vores skole i gang. Ej, men fantastisk. Så det er ret skønt, ret skønt. Så det bliver sådan kollektiv? Eller? Ja, det gør det lidt, for det er mig og Vivian, og så et andet par, og så et enkelt femte hjul. Fantastisk. Ja, lige præcis. Det er meget... Tillykke. Jo, tak. Det bliver meget spændende i hvert fald. Ja, det kan jeg godt forstå. Du synes. Det er det også. Jo, tak. Mange tak. Så det er i hvert fald noget. Ja. men apropos 1. maj og nyheder. Ja. Så er der også en lidt mere trist nyhed. Eller på en måde trist nyhed, der ligesom er at sige. Og når I hører det her i dag, så er det jo fredag den 17. Ja. Det må passe, ja. Og der har I allerede fået det her at vide på Facebook, tænker jeg. Men vi synes lige, vi skal nævne det her. Og det er altså, at Super Hulk Weekend bliver vi nødt til at flytte til efteråret. Ja. Og Lasse, hvorfor er det så det? Jamen, det er der jo simpelthen, Stefan, fordi at vi ikke... at der var simpelthen bare ikke... Hvad skal man sige? Jeg skulle til at sige ressourcer, men det er ikke det. Vi rykker simpelthen, fordi for det første, da vi kom frem med, at vi skulle holde det i maj måned, der var en masse, der begyndte at snakke om, at der var konfirmationer og lige op til eksamenerne, og alle de der ting lige op til sommer. Og de havde jo alle sammen vendt sig til, at det var i oktober, som det plejer at være til efteråret. Ja. Så der var et masse demand for, at det skulle være efterår. Det er blandt andet en af tingene. Ja, og vi sagde, ej nej, det behøver det ikke. Vi kan sagtens nej, nej. I foråret. Intet problem, ja. Vi ved da, hvad vi laver. Det gør vi da. Mm-hmm. Så det, der simpelthen skete, var, at vi ikke... Jeg tror, vi havde givet os selv for meget arbejde. Netop også fordi, at da vi holdt Super Hulk Weekend 14, der havde vi jo et helt år til at planlægge og til at ligesom at gøre eventet klar. Mm. Hvorimod at... nu hvor det allerede var maj, så havde vi kun et halvt år den her gang. Og ikke nok med det, så er det jo også, at vi ligesom havde en liten rokade i vores forening. Natasha gik af, vi fik en ny næstformand og fået nogle nye foreningsmedlemmer. Så ja, der var en masse ting, der stod i vejen, der spændte ben, kan man sige. Ja, og så i allersidste ende, så... Det, der ligesom har slået sidste søm i vores kiste, er det faktum, at der simpelthen ikke er deltagere nok, altså tilmeldinger. Ja, nok. Lige præcis. Fordi vi, det kan simpelthen ikke køre rundt. Leje af skole og så videre, det kan ikke... kommer til at miste jeres penge på det. Ja. Og vi kommer... Så ud over, at vi simpelthen ikke økonomisk kan få det til at virke, så vil arrangementet simpelthen heller ikke kunne leve op til det, I har betjent. Nej. Kære lyttere. Og det er vi bare nødt til at sige rent ud. Yeah. Vi har fucket lidt op. Det har vi. Vi har bidt over mere, end vi kunne sluge, eller hvad siger man? Ja. Yeah. Men vi kunne, ja. Og konfirmationer og andre cons. Skoleeksamener og andre cons, lige præcis, ja. Ja, lige præcis. Og alle de her ting. Simpelthen. Og vi har jo heller ikke tænkt over det faktum, at det også rammer os selv. Alle de her ting, der ellers er. Jeg har jo været fuldstændig pileoptaget hele foråret med alt muligt forskelligt. Mm. Ja, det har jeg også selv. Ja. Man er meget travl i foråret, umiddelbart. Ja. Jeg har aldrig rigtig tænkt over, hvor meget man egentlig får lavet i løbet af foråret, og så sker der bare ingenting i efteråret. Ja, det er netop det. Og det er derfor, at det er bedst i efteråret normalt. Ikke? Men det bare altid går godt, når vi gør det der. Så Altid. Vi har gjort det to gange, ikke? Men det er også gået rigtig godt begge gangene. Det må man sige. Ja, så det var en succes. Ja, så men det så betyder for dig, kære søde lytter, deltager, medlem, hvad du nu er, det er, at hvis du har betalt kontingent i det her halvår, så dækker det også næste halvår. Ja. Så de 200 kroner du har betalt, de dækker altså Super Weekend 15, selvom det er i oktober eller hvornår det nu er. Hvis du tænker, kæft hvor det her skidt, og hvor de irriterende og dumme og grimme, og jeg gider dem ikke mere, så meld dig ud og få dine penge tilbage for det her halvår, altså. Vi har jo ikke brugt dem endnu, heldigvis, så vi har dem jo bare ind til næste arrangement, hvor vi kan bruge dem. Og det er vel, det er jo fair nok. Hvis du har købt togbilletter, det er jo faktisk mit største problem med at aflyse, det er, hvis folk har købt togbilletter. Men de fleste DSB-billetter, hvis det ikke er orange eller klapsæde, de kan jo refunderes. Så jamen det kan i hvert fald almindelige billetter, og hvis nok også ungdomsbilletter. Ja. Så ja. Forhåbentlig. Så jeg håber, det dækker de fleste. Hvis I gerne vil skrive til os og sige, kraftedme med noget pis, så gør det. Så, ja. Så må vi tage det. Ja, sådan er det. Vi er sgu kede af det. Men skal vi ikke også sige, nu har vi så været over det triste? Det har vi. Nu har vi lige rundet det triste her, så... Så springer vi til noget andet. Ikke det, vi gør? Jo, det synes jeg, Steve. Lige præcis. Lige præcis, det gør vi. Godt nok. Hvad var det så? Jo, nyheder. Super Hulk nyheder. Hmm. Vi har rent faktisk nogle dage, er det ikke rigtigt? Det har vi faktisk, nemlig. Ja, lige præcis. Fordi, for en gang skyld. Ja, lige præcis, fordi i dag, i dag er jo så onsdag, den 15. for os, ja. Der sådan er her lige nu. I sidder jo i fremtiden og lytter til os. Så den her nyhed er måske ikke sådan super fed for dig, der sidder i fremtiden og gerne vil have vidst det i dag. Men Supernatural kommer der mere i dag. Eller hvordan er det? Ja, der kommer også med Supernatural i aften. Og det er med selveste Charlie. Altså Felicia Day, hvis du er i tvivl, Lasse. Ja. Felicia Day er med i aftens afsnit, eller dagens afsnit. Okay. Så det er jo rimelig spændende. Og det er sådan en stor ting for Supernatural fans, eller hvad? Ja, altså Felicia Day, hun er jo den bedste ting i verden, ikke? Jo, helt enig. Og så spiller hun den der karakter Charlie Supernatural, og der er hun også bare altså fuldstændig fantastisk. Rimelig meget en fanservice karakter. Hun spiller praktisk talt en af os. Altså en der kunne være kommet til Superhulk Weekend. Ligesom Felicia Day er på en eller anden måde, ikke? Jo. Hun er praktisk talt Felicia Day. Det er det, fantastisk. Jeg altså, jeg kan egentlig godt forstå, man er lidt begejstret for det. Jamen lige præcis. Og så lidt mere badass måske. Eller, ja. Nej, det er hun ikke engang. Hun er bare hacker. Og rimelig god til det. Så ja, det er... Fedt. Det er lige en spændende nyhed, men det er så afsnit 18 i sæson 10 og sådan noget. Og her går det op for mig, at jeg ikke har set det de sidste 4 måneder og sådan noget. Og en masse at se til at stille. Så that's something. Og så inde på... men det var så en Supernatural-nyhed. Så har vi også en Sherlock-nyhed. Nå. En Sherlock-nyhed, ja. Og det kommer altså inden fra Sherlock her i Danmark. Så ja, vi har ikke kilden. Hvis det virker sig at være ikke rigtigt eller sådan noget, så er det deres. Så er det ikke vores skyld. Men de har simpelthen slået op, og det er et citat fra Benedict, oversat til dansk. Til jul giver vi jer Sherlock-specialen, og så begynder vi at filme den 4. sæson. Jeg ved ikke præcis, hvornår den bliver vist, men vi begynder at filme sæson 4 tidligt næste år. Jamen dog. Så sker der noget. Så sker der simpelthen noget. Det gør der. Ja. Spændende. Det lyder rigtig, rigtig spændende. Ja, ikke også? Ja. Og så, jamen det er det. Det er altså dejligt at vide, at vi kommer tilbage. Ja. Det kan vi ligesom glæde os til. Helt sikkert. Ja. Men hvis de begynder at filme i starten af næste år, så er det vel også sådan noget med, at tager det et år for dem at filme eller andet. Ja, ser vi i hvert fald et par måneder, og så plejer de som regel altid først at komme året efter. Ja, så skal det ikke sådan, det plejer at være. Jo, det er rimelig... Ja, de er ikke hurtige, men det er jo så heller ikke en klassisk tv-serie, som sådan. Nej, det kan man ikke. Man kan jo nærmest sige, det er en form for miniserie hver sæson, ikke? Ja, altså det er jo næsten 3 film, der bliver udgivet hver sæson. Ja, lige præcis. De er jo de der en time, halvanden, hvor er det, lange. Ja, de er halvanden time. Halvanden time lange, ja. Så det er jo egentlig teknisk set 3 film hver gang. 3 film, og det er vel også derfor, det tager så lang tid, det kan jeg også godt forstå. Ja, det må da antage i hvert fald, at det har noget med det at gøre. Og så samtidig en af Doctor Who og alle andre film ja, på siden af. Ja, lige præcis. Og så samtidig også holde det der fantastiske niveau. Og ikke komprimere. Kompromittere. Er det hedder på dansk? Ja, det er det faktisk. Komprimere sig. Kompromittere. Sjovt ord, det skal jeg huske. Kom hvad? Ja. Nå, ja, kompromittere, det hedder det faktisk. Og det er så underligt og klamt og irriterende ord. Men, fuldstændig. Det er nu engang det rigtige. Nå. Så er det jo det. Det er jo ikke noget at gøre ved. Nej. Så det må man bare finde sig i. Men igen, hvis vi kan indføre ordet selfie, så kan vi vel også godt lave et nyt. Kompromittere. Ja. Eller når du mener at lave et nyt ord for at kompromittere. Ja, eller ja. Ja, lige præcis. Der er vel også andre, der er jo altid flere ord for én ting. Nå, men det er jo faktisk praktisk talt den danske version af compromise. Ja, jamen Så jeg ved ikke, men egentlig er det vel... Jeg ved det sgu ikke. Det lyder så, at du vil sige kompromissere. Ja, altså. Det er godt. Ja. Jeg fortsætter bare med at sige compromise. Ja, vi compromiser lige... Vi compromiser. Ja, Skal vi så ikke også bare sige, at det var det? det var dagens ordlektion med Lasse og Stefan. Så altså ja, godt nok. Super, fint, videre. Hvad plejer vi at gøre nu? Hvad plejer vi at snakke om nu, Lasse? Dr. Who. Jamen, Dr. Who har vi ikke noget af. Jeg har lidt, så. Har du noget? Oh. Det har jeg da. Eller det vil ikke så meget Dr. Who, egentlig. Jeg ved ikke, om du kan huske det, Stephen, men for nogle måneder siden, der snakkede vi lidt om, at David Tennant skulle spille skurk i en af de nye Marvel-Netflix-serier. Det kan jeg godt huske. Jeg sad og hørte det afsnit her for nylig. Ja, lige præcis. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg hørte det igen. Ja, det ved jeg heller ikke, men der skulle han jo så spille en rigtig ond skurk, der hed Purple Man. Der er lige kommet et billede i dag, faktisk, onsdag den 15. Med ham i den her lille suit. Ikke? Så det er ikke så meget en Doctor Who-nyhed, som det er en David Tennant-nyhed, eller en Marvel-nyhed, for at se, hvordan det er. Ja, men altså. Det kan være, at vi skulle linke til det billede på hjemmesiden, eller på vores Facebook, hvis folk er interesseret. Jeg tror, at du der skal smides op. Det synes jeg også. Ja. Det skal være op. Det kommer op på... Skal det gå op nu, eller på fredag? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det er fredag, vel, eller hvad? Ja, det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Ja, det er det, ja. Det er det, vi gør. Det er det, vi gør. Jamen, det vil jeg da gerne se. Ja, han er jo stadig så fræk. Ej, send det lige til mig. Det gør jeg. Jeg skal da se det, altså. Så jeg kan give en reaktion på det. Så må du lige træde vandet, Stefan, fordi jeg kan ikke multitaske. Det er helt i orden. Hej, kære lytter. Synes du, det er underligt, kære lytter, at jeg kalder dig kære lytter? Er du ked af at være kære? Fordi nogen er faktisk fornærmet, når man siger kære. Der er faktisk noget, man ikke må sige kære lytter længere. Jeg ved ikke, hvad det var for noget, men det er, der havde lavet en regel om det. Men så droppede det vist nok igen, fordi det var dumt. Jeg ved ikke, om det er sådan noget, du må ikke sexchikanere dine lyttere, eller sådan noget. Det gør vi bare. Hej, din sexede kære lytter. Ja. Kæft, du ser godt ud i de bukser der. Eller hvis du sidder og lytter til det i undertøj, ligesom Lasse og jeg indspiller det. Så kæft, du ser godt ud i det undertøj der. Så skulle jeg lige lave det der ulvefløjt, hvis jeg kunne. Dem, det kan jeg ikke, for jeg kan ikke. Jeg er ikke så god til at lave lyd med munden, som ikke er at tale. Det der wip wip. Ja. Jeg kan tale, men jeg kan ikke fløjte, og jeg kan ikke lave sådan nogle... Hvad laver man der til at lyde med munden? Det ved jeg ikke. Det ved jeg sgu heller ikke. Jeg kan ikke fløjte. Så, Stefan, nu er der blæk. Jeg kan heller ikke knipse, faktisk. Kan du ikke knipse? Det er ikke værd. Nej, hvor fint. Det er sæk. Det var ikke så umiddelbart. Jeg hader faktisk ikke at kunne knipse, fordi jeg ville gerne kunne knipse. Vil du gerne kunne knipse? Hvorfor? Jamen det er bare sådan, at jeg godt kan lide at gøre, umiddelbart. Sådan, så skal man lige illustrere, at man danser på den der måde der, sådan gammel sådan... Ja, sådan noget rigtig... Sådan noget svinger, gang, ja. Lige præcis-agtigt. Og så kan jeg godt lave bevægelsen, men det er bare ikke lige så fedt, når der kan faktisk have nogen lyd. Ej, men hvis musikken er høj nok, så er det jo lige meget, om du laver lyd eller ej. Det er rigtigt. Så er det bare at følge rytmen, jo. Det kan du vel godt, Stefan. Og det, ja, jo. Jeg kan ikke følge rytmen. Man er jo... I andre nyheder, Stefan, nu burde linket meget gerne være på din... Jamen, jeg kigger på det lige nu, men jeg er ikke færdig med at snakke om knips. Nå, okay. der er en ting, jeg hader folk, der sådan knipser for ligesom at få ens opmærksomhed, eller sådan pege på et eller andet-agtigt. Så laver den der knips med hånden, og så ligesom peger på et eller andet, efter de har knipset. Så jeg synes, det er pisseirriterende. Ligesom folk, der laver sådan nogle fløjtelyde, mens de forklarer et eller andet med en retning, og så skal du bare lige ned den der, plup, plup, og så skal du bare lige gå, plup, plup, plup, og sådan noget, og det er bare, jeg synes, det er pisseirriterende. Ej, hold op, gå ind i en dør eller et eller andet, altså. Ja, det synes jeg også, det er den mest flabede ting at gøre, det er den der, hallo, hey. Ja, sådan nogle, ej, jeg kan slet ikke, pisseirriterende. Nå, men lad os se, nej, hvor er det fint. Er det ikke det? Nej, hvor er han flot. Det synes jeg også. Kæft, hvor ser han godt ud. Han ser jo bare... Øj. Ja, men skal han ikke... Han skal så ikke være lilla, eller hvad? Altså, nu er jeg jo ikke creator af serien, men nej, den originale, hvad siger man, karakter i selve Marvel-universet i tegneserien, der er han faktisk lilla. Men det kan jo være, at det bliver sådan en origin story for ham. Det kan være, at man finder ud af, hvorfor det er, han er lilla. At han... Det kan også være, at de putter det på bagefter, du ved, sådan noget CGI, det ved jeg ikke. Det kan også være. Eller at de bare ikke har haft make op endnu, måske. Jeg ved ikke, om ja, eller også så har de bare valgt at droppe det og gøre det lidt mere realistisk. Ja, det kan også sagtens være. At det er sådan noget gritty, gritty dark. Ja, lige præcis. Lige præcis. Hvor det hele er lidt mere real. Hvilket minder mig om, Lasse, har du fået set Daredevil? Selvfølgelig har jeg fået set Daredevil. Jeg har ikke haft tid til at se Daredevil endnu. Er det rigtigt? Lige præcis, men alle siger, at den er fuldstændig latterlig fantastisk. Den er simpelthen, altså det er, du har ingen anelse om, hvor fantastisk en serie det er. Det okay, kender du et tal, kender du et tal, der er højt nok til at beskrive, hvor mange gange bedre den er end filmen med Ben Affleck? Nej, det er ubeskriveligt, det er uendeligt, altså... Ja. Altså, i forvejen er Ben Affleck Daredevil-filmen jo ekstremt elendig. Den er jo så dårlig, som en film kan være. Ja, altså, uden noget som helst for. Det er den er på niveau med Catwoman-filmen med Halle Berry dårlig. Altså, så elendig en film. Ej, ja. Den ved jeg ikke, om du har set. Jamen, det har jeg. Den er også bare... Den synes jeg også er her dårlig. Ja. Der var lige sådan nogle år der, hvor de lavede superheltefilm rigtig uheldigt. Mm. Ligesom den første af de nye Hulk-film, den var jo også rædderlig. Den var heller ikke, den var heller ikke så... Den med alle de der split-screen-effekter og sådan noget, det var... Ja, lige præcis. Åh, det var også ikke noget i rollen, så... Ja, lige præcis, den er også... Ja, det kunne jeg heller ikke klare. Der var bare lige den tid, der lavede de alle de der filmer, de var simpelthen så dårlige. Ja, den eneste, der sådan set var okay i det superheltunivers, der mange folk, der faktisk glemmer, at den første X-Men-film kom i 2001, eller 2000, tror jeg faktisk, det var. Nej, X-Men-filmene kan man jo ikke rigtig, altså. Nej, altså, de første to er jo sådan set okay. Ja. Og de er jo også bare blevet bedre i løbet af årene, men det var faktisk de superheltefilm, som blev set som de fantastiske dengang, ikke? Det er jo klart, når den bliver sammenlignet med film som Daredevil og Hulk og... Catwoman og Elektra og alle de der. For den sags skyld også Ghost Rider, tænker jeg. Ja, Ghost Rider, for satan, jeg har fuldstændig glemt Ghost Rider, så dårligt den er. Og så er det Nicolas Cage, mand, hvad skal jeg sige? Ja, lige præcis. Det er simpelthen, det er bare, de har taget en dårlig film, og så sat Nicolas Cage i hovedånden. Mm-hmm. Og ja, det gør den ikke bedre, altså også min pointe med det. Overhovedet ikke. Men det er et dårligt præsenteret pointe. Fuldstændig, men den solgte åbenbart nok til, at de tænkte sig, vi laver den to. Ja, den har jeg ikke engang givet til. Det er heller ikke. Jeg har ikke set den. Jeg forestillede mig lidt, at Ghost Rider 2, det ville være lidt ligesom Masken 2. Altså, det handler om hans hund eller et eller andet, der blev Ghost Dog. Eller, jeg ved, altså, så det forventede jeg i Nicolas Cage-film, at det simpelthen var så skidt. Jeg tror endda faktisk, jeg har Ghost Rider på DVD fra den gang. Jamen, jeg ved det godt. Jeg har ikke set den herfra. Så det kan godt være, at jeg faktisk har skrevet mig ind. Hov, vi har sgu da helt glemt, Stefan. Den første Spider-Man-trilogi var der også i starten af 2000. Jamen, dem synes jeg ikke, vi kunne snakke om. Med Tobey Maguire, kan du ikke lide dem? Jeg er aldrig... Nej. jeg kan godt... Så, altså, det er udmærket film, men jeg har aldrig rigtig kunnet klare Tobey Maguire. Hvorfor? Jeg synes bare, han er så pissiterende. Jeg synes, det er problemet med de film i min... Altså... Spider-Man-filmer er der jo ikke nogen, der rammer tegnefilmen. Nej. Altså, jeg synes, i Spider-Man-filmer med Tobey Maguire, der var han simpelthen bare for whiny og blød og til alle grad var helt sådan. Det var frygteligt, og det var altid sådan noget damsel in distress scenario. Altså, det er også en superheltefilm, det skal det være. Men det var bare på sådan en... Jeg kunne simpelthen aldrig rigtig... Jeg synes, de udmærkede filmen. Men jeg synes simpelthen ikke, det er noget sådan at rose. Nej, det er sgu ikke. Hvis jeg skulle vælge mellem dem og de nye, så kan jeg egentlig bedre lide de nye, selvom det er måske endnu længere væk fra Spider-Man. Altså, jeg tror, at det er lidt for mig. Jeg kan helt vildt godt lide de nye Spider-Man-film, og jeg synes, de er fantastiske. Og jeg synes, Andrew Garfield gør det. Altså, han er jo sindssygt fantastisk i rollen som Peter. Og ja, altså, jeg elsker også. Jeg er kæmpe fan af de nye. Yeah. Men jeg tror, det er nostalgien, der gør det for mig, at jeg vælger den gamle trilogi frem for den nye. Fordi min Spider-Man er bare Tobey Maguire. Der er ikke noget at gøre ved det. Sådan er det for mig. Jeg vil aldrig kunne se en anden som Spider-Man. Ikke? Og sådan er det jo som regel med nostalgi et eller andet sted. Ikke? Jamen, altså min Spider-Man, det er tegnefilm Spider-Man. Ja. Umiddelbart. og så ved jeg ikke. Og en anden ting med Tobey Maguire-filmen, der også irriterede mig, var det faktum, at han overhovedet ikke var sjov. Overhovedet ikke. Spider-Man har jo altid været sådan den med de gode comebacks. Og, ja, de spydige kommentarer. Ja, det er præcis, ja. Og sådan noget. Og det har han ikke det eneste af i hvad hedder det nu, i... ja, i Tobey Maguire-filmen, der rammer rigtigt. Den originale trilogi, ja. Præcis. Der skulle lige være, den var en slås med Harry. Der er han rimelig, men der er også totalt dark, altså. Det er det der emo... ja, det er træerne. Emo-halvdel af træerne. Træerne skal vi jo nok... Den kan du vel ikke lige holde op? Nej, altså, da jeg så den første gang, der synes jeg jo, der har jeg ikke været. Der har jeg været 12-13 år gammel eller sådan noget i 2007. Det er jo fair. Ja, ja, der synes jeg jo, den var den fedeste film, jeg nogensinde havde set, ikke? Ja. Og så jeg den igen. Jeg har selvfølgelig set den mange gange efter, men jeg så den igen for nylig, for et års tid siden. Ja. Og så kunne jeg egentlig godt se, hvor dårlig en film det er. Ja, jamen lige præcis. En virkelig elendig film. Men igen, den er bare så over the top og fjollet og sådan noget. Ligesom, jeg har ikke alt. Bare fortsæt, nu skal jeg sige. Jamen det er det der med, at man elsker noget, og du ved, så er det okay. Ja. Ligesom med Doctor Who. Ja, altså. Mm-hmm. Når det ikke er godt, så er det stadigvæk noget, vi godt kan lide. Lige præcis. Lige præcis. Og jeg har da også folk, de fleste Star Wars fans, hader jo den nye trilogi, prequel-trilogien. Ikke? Men igen, nostalgien for mig gør, at jeg altid vil vælge den nye trilogi frem for den gamle. Fordi det er ligesom det, du sådan vokset op med. Fordi lige præcis, den første Star Wars film, jeg så, det var Phantom Menace. Ikke? Det var det også for mig. Og jeg synes stadig i dag, jeg synes ikke, det er dårlige film. Jeg kan godt forstå, hvorfor folk synes, at de er dårlige, når de har været vant til de gamle. Fordi det er to vidt forskellige trilogier. Man kan sagtens... nogle gange så føles det ikke, som om det foregår i det samme univers. Og det kan jeg godt følge. Så jeg tror ikke, at det i essensen er dårlig film. Jeg tror bare, at der er Star Wars fans, der har været vant til den gamle trilogi. Og så tænkte, det her, det er ikke Star Wars, det nye. Fordi det minder overhovedet ikke. Om det. Ja, det. Jeg tror lidt, det er der, den går galt. Fordi jeg synes ikke, at det er et dårligt film. Langt fra. At Hayden Christensen gør det dårligt. Eller spiller Anakin, som han så gør. Det kan jeg godt følge lidt i. Han er ikke en særlig god skuespiller. Ja, det kan vi i hvert fald blive enige om. Ja, Hayden Christensen kan vi alle sammen blive enige om, og ikke bryde os om. Til gengæld, Ewan McGregor. Ja, for satan, lige præcis. Han er til gengæld den eneste, der nogensinde kunne spille Obi-Wan i de unge, i det nye. Helt enig. Det gør han fuldstændig uden, altså, et hint af noget, altså, ja, det er bare helt så perfekt, det der prøver at sige. Jamen, jeg er helt enig. Jeg er ikke så velformuleret i dag, som jeg plejer at være. Nej, det er du godt nok ikke. Det plejer jeg heller ikke at være, Stefan, så det er okay. Ja, men han er fantastisk. Det synes jeg også. Han er også en af de ting med den trilogi, der virkelig bare... gør den så fantastisk, som den er. Jeg synes, han er fantastisk skuespiller, og fantastisk rolle som Obi-Wan, som du også selv siger. Det vil sige, og det hele taget er Obi-Wan bare min yndlingskarakter i hele franchisen. Ja, altså. Også min. Han er lidt en ligegyldig dæk i de gamle film, egentlig, altså. Ja. Og han hedder Ben, jeg ved ikke lige. Ja, Ben Kenobi. Ja, du skal have et andet falsk navn. Okay, jeg ændrer mit fornavn til Ben. Ja, præcis. Hvad? Var det bare fordi, at George Lucas i det nye film tænkte, Ben, det er kraftigt med et lortenavn? Hvorfor fandt jeg på det? Fordi jeg er ret sikker på, at man i episode 5 eller 6, eller faktisk, det kan godt være, at det allerede er i episode 4, at man faktisk hører, at han hedder Obi-Wan. Ja. Ej, kan jeg sgu ikke huske. Jeg er rimelig sikker på, at man også hører i den gamle trilogi, at han hedder Obi-Wan. Og Ben bare er sådan et dækkenavn, du ved. For ligesom at... Ja. Ej, men fair, men det er fair nok, det kan jeg ikke lige... Ja. Det er længe siden, jeg har set den gamle trilogi, må jeg indrømme. Det er også okay. Det kan være, du skulle brush lidt op på Star Wars for... inden december, Stefan. Ja, det er faktisk rigtigt. Jeg er nødt til at have sådan et alle seks film maraton. Mm. Det kunne være lækkert, faktisk. Ja. Hvornår er det, den kommer, siger du, den nye? Det er den 17. december. Kan vi ikke lave sådan lige mellem os to, lave sådan en... Det synes jeg da. Aftale en marathon date. Det synes jeg da. Double date. Fantastisk, det var da meget gange. Jeg ved ikke, om Vivian vil. Hun vil ikke lige Star Wars, faktisk. Jeg tror ikke, om Stephanie vil. Kan Stephanie lige Star Wars? Stephanie vil gerne. Stephanie vil gerne se Star Wars. Alle seks film inden den store syver til december. Jo, på én gang. Så falder du i søvn. Det gør jeg ikke. I værste tilfælde, så kan vi altid tage i tre, og så spise, og sove, og tage tre mere måske. Ja, det synes jeg. I aller det værste vi snakker om til den tid. Ja, ja, ja, ja, der. Det må vi lige. Det er, det er totalt en date, det er. Apropos store film i år. Avengers. Ja. Age of Ultron. Ja, der er jo 15 dage, til den kommer. Ja, jeg skal faktisk allerede se den på, på 7 dage. Om 7 dage. Den onsdag den 22. Jo, jo, forpremiere du. Jeg vil se, hvem der kan. Se, hvem der kan. Ja, ja. Ej, hvor dejligt. Det er, jeg glæder mig så meget. Du fatter det ikke, Stine. Det er, det er min store film. Også Star Wars. Det er bare fantastisk. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Alle de film, der kommer i år. Ja, kommer Ant-Man også i år? Ja, til juli. Ja. Har du set det? Og selvom jeg... Ja, det har jeg. Jeg fik lige set den i går. Den ser også genial ud. Det synes jeg. Jeg tror, du er ret. Jeg kortede af. Jamen, du var ved at sige noget med, at du tror noget med storfilm. Jeg ikke lige fik fat i. Jamen, vi sidder også bare, altså vi er fuldstændig, vi sidder og kaster ordet på hinanden her. Jeg tabte tråden, jeg kan ikke huske det. Jo, storfilm, at det er et fantastisk år på film. Ja. Okay, der var det. Jeg tror, det var det, jeg ville. Jeg tror, det var det, jeg ville hen. Ja. Jamen, det er fair nok. Det er fair nok. Men ja, Ant-Man, det bliver godt. Det er det, du siger. Ja. For satan, mand. Jeg tror, Paul Rudd vil gøre det sindssygt godt. Dejligt. Scott Lang. Det glæder jeg. Han er også en fantastisk, sjov skuespiller, Paul Rudd. Så allerede der er den er jo ligesom hjemme. Men man ved jo også på forhånd, så når man går ind og skal se Ant-Man, at den nok er lidt mere comedy-præget end de andre Marvel-film. Ja, men det er også meget lækkert på en eller anden måde. Også fordi, at man jo ligesom, før at han forlod projektet, så var Edgar Wright jo ligesom både manuskriptforfatter og instruktør. Og der kan det jo kun blive godt. Ja, lige præcis. Men du, jeg ved, hvorfor forlod han projektet, ved du det? Det var uenigheder med studiet, og Marvel generelt. Jeg tror ikke, jeg tror det var fordi, at han ville gerne lave en standalone Marvel-film omkring Ant-Man, men Marvel ville hele tiden skubbe de her cameos og små ting, så den ligesom passede mere ind i det her Marvel Cinematic Universe, de har opbygget. Og det kan jeg egentlig også godt forstå, fordi det er sådan set lidt det, seerne, blandt andet mig, jeg kan godt lide, at de lægger sådan et lille hint til Tony Stark i en film, der slet ikke handler om ham, ikke? Ja, altså det er jo hele ideen, at det er et univers. Det er lige præcis. Utrolig og det var, ja, lige præcis. Og det lyder måske lidt mærkeligt, men det var sådan set det, som han snakker om i interview, Edgar Wright, at de der små ting, der skulle presses ind, det gad han ikke at være med til. Han ville gerne lave filmen på sin måde, og så gerne gøre den til hans, og ikke Marvels. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg forstår godt. Ellers så prøver jeg at læse en masse af interviewsene, da han siger nok også en masse andre ting. Det var bare lige det, jeg kunne huske. Ja. Altså, jeg forstår godt hans ligesom hans tanke der, men det er også lidt prætentiøs. Altså. Helt enig. Se på mig. Ja. Jeg er ikke... Jeg skal instruere en film for Marvel, men jeg gider ikke være med i. Ja, lige præcis. Ja, altså. Men bliver den så... Altså, tror du, den bliver mere comedy end Guardians, for eksempel? Godt spørgsmål. Sindssygt godt spørgsmål. Jeg vil våge påstå, at det gør den nok. Ja. Tror jeg. Og hvis ikke, så i hvert fald på niveau med. Jeg tror ikke, den bliver mere seriøs end Guardians of the Galaxy. Også fordi, at de ligesom efter Edgar Wright forlod projektet, så fik de jo fat på en anden comedy-instruktør. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad der er for nogle film, han instruerede, men det var også nogle comedy-film, som man kender. Og Paul Rudd, som jeg også kender som comedy-skuespiller, sammen med Seth Rogen og alle de der, James Franco og sådan noget, ikke? Så det tegner meget til at være en lidt komediepræget superheltefilm, ikke? Ja, og jeg tror specielt, at Marvel pusher den der nu efter succesen med Guardians of the Galaxy, at de tænker, okay, de kan godt lide sjove superheltefilm, så skal den også bare være sjov. Og jeg tror, at de også kommer til at gøre meget pis med, eller lave meget pis med, at superhelten, hans kræfter, er ligesom at kunne gøre sig lige så lille som en myre, ikke? Og så hedder han Ant-Man. Altså og man kan også allerede se lidt i traileren, at Paul Rudd ligesom stiller sig op og siger, ja, jeg ved godt, det er et latterligt navn, men det hedder jeg altså. Jeg tror, den kommer til at blive sjov, og jeg tror, den kommer til at blive god. Jeg glæder mig i hvert fald. Ja, men jeg glæder mig rigtig meget til at se den. Nå, det er ham, der er Paul Rudd. Ja, okay. Ja. Jamen, så, ja, er jeg fuldstændig, så er jeg fuldstændig glad tilfreds. Ja. Det kan jeg godt. Ja, det er skide sjovt. Jeg er kæmpe fan af Role Models, må jeg indrømme. Ja, lige præcis. Ja. I Love You Man, han er også med. Hvis du har set den. Jeg har set den. Jeg har ikke rigtig fået den set ordentligt. Det er sådan noget, den har lige kørt et eller andet sted, eller ikke? Ja, den har vi været på TV3 Plus. Ja, lige præcis. Men, hvad fanden er han med i? Nå ja, han er sgu da også. What, er det ham? Han er også med Friends på et tidspunkt. Men jeg har slet ikke lagt mærke til, at han er med i Parks and Rec som Bobby Newport. Jo, det er Parks and Rec, ja. Ja, så skal jeg huske. Det er du ikke? Jo. Jo, ja, er du sindssyg. Jamen, nu blev jeg lige helt i tvivl, for der var en eller anden, der ikke var det, som jeg troede, det var. Det var derfor, at jeg var så begejstret blandt mine venner over, at Chris Pratt skulle spille Star-Lord i Guardians of the Galaxy, fordi på det tidspunkt jo, der kendte vi jo alle sammen Chris Pratt fra Parks and Rec, og der var det kun de der rigtig ekstreme nørder, der sad over i hjørnet, der kendte Chris Pratt, ikke? Og nu gør vi jo alle sammen. Og det er fantastisk at se den her mand, der udvikler sig i den her serie, bare er blevet så, har fået den der stardom, som han fortjener, fordi han er simpelthen så fantastisk. Nej, lige præcis, han er simpelthen så skøn. Og også nu i Jurassic World, altså. Ja, lige præcis. Det glæder mig. Ikke at vi ikke skal sige, det er lidt fjollet. Jeg synes, det er fjollet, at de genoplever Jurassic Park. Franchise. Det er bare... og det at trække, jamen det der med at genopleve gamle ting og så lave det igen, jeg er ikke sikker på, er det et remake eller er det en fortællelse? Det er ikke helt... Jeg tror det er en blanding. Jeg tror stadig at den tidligere trilogi stadig findes i det univers. Jeg tror bare ikke, at man vil se det som en 4. Jeg tror, at man vil se det som en... Ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg er ikke den største Jurassic Park fan, det må jeg indrømme. Nej, men det er nemlig heller ikke i første omgang, og så synes jeg bare det, jeg er bare træt af, at man ligesom tager mange af de her gamle ting og vækker til liv igen. Jamen helt sikkert. I et forsøg på, ligesom med Godzilla og så Godzilla igen, og, jo, lige præcis, og så og King Kong igen, og King Kong igen, og altså, ja. Abelands Planet, oprindelsen, og... Jamen helt enig, helt enig. Jeg tror ikke, det er en reboot, jeg tror, at det er en... en film for sig. Ja. Ja. Apropos Abernes Planet, er det en reboot? Nej, det er det ikke. Det er jo så en prequel, men stadigvæk. Okay. Pisse. Fjollet. Fordi det fede ved den originale Abernes Planet er jo, at man ligesom ikke er forberedt på, at det... Der er jo ligesom noget plot twist med, at det faktisk er jorden og sådan noget. Ja, ja. Og det... Det får vi selvfølgelig forklaringen på i prequelen, og det er vel meget fedt. Men der var også bare jeg er bare så lidt gammeldags. Jeg tror bare, det er noget nostalgi eller et eller andet. Ja, det er det. Skal vi ikke tage et stykke musik og komme væk fra det her superhelte? Fordi vi... Det bliver dagens afsnit, det bliver superhelte. Men ja, lad os tage et stykke musik. Og jeg synes, vi skal høre Nanna Sørensen med Nordhavn Station. Spændende. Ja. Det er faktisk mega lækkert nummer. Jamen lad os da høre. Ja, det kommer. Ja. Jeg ved endnu ikke hvorfor, men det var nok min fejl. For jeg er om noget en fejlbarlig person, der stod alene og forladt den dag. På Nordhavn Station. Om at blive, men det havde ikke hjulpet nogen. Du ville stadig have forladt mig på Nordhavn. knuste mine illusioner om kærlighed, og desuden gør det stadig ondt, men det går jo nok, hver gang jeg kører gennem Nordhavn, hver gang det er det næste stop, og jeg ser dig stadig, som du forsvandt den dag ind i toget på perronen, stod jeg tilbage. Jeg ville sige, at jeg ej, men det er jo bare en illusion, så hvorfor kan jeg ikke sætte fod? På Nordhavn station. På Nordhavn station. Ja, ja, det var så Nordhavn Station med Nanna Sørensen. Nanna, som forresten også laver musik til Hvor gæder lavest. Mm. Ja. Så du måske hørt, at du har forstået det, tror jeg. Måske. Jeg har også snakket om det, om ikke andet. Det har du været. Og det er i hvert fald noget. hun arbejder lidt på, det ved jeg ikke, om jeg må sige faktisk. Hun arbejder på musikvideo til den her sang. Så det er jo faktisk meget spændende. Ja, det er det. Ja, det må vi håbe, at du godt kan sige. Jamen det ja, det må jeg sikkert nok. I hvert tilfælde har vi ikke så mange lytter, at det bliver altså. Ja, men jeg kan gå ind og finde Nannas side på Facebook. Det er også lige et like. Nå, et like. Men nu skal vi have testet dig, Lasse. Skal vi det? Ja, det synes jeg, vi skal. Lad os gøre det. Ja, men jeg synes faktisk, du skal have lov til at vælge i dag mellem to tests. Nå. Det er det ikke prøvet at Nej, det er, nu skal vi lige prøve at starte. Nu er jeg faktisk helt sådan. Det her kunne også være en god en. Nå, nej. Du skal enten, Lasse, finde ud af, hvilken stjerne, der leder efter dig. Nå. Hvilken teenfilm, du skal være med i. Jeg vælger. Eller sidst men ikke mindst, så kan du også vælge at finde ud af, hvad du skal lave på Blå Mandag. Lad os tage den første. Hvilken stjerne, der leder efter mig? Hvilken stjerne leder efter mig? Beskrivelsen er, at du ved selv, hvilken stjerne du ville score, hvis du fik chancen. Men hvem ville egentlig score dig? Ja. Jamen dog. Og der er 7 spørgsmål op til svaret. Ja. Lad os da komme i gang. Ja. Og det er selvfølgelig fra Vi Unge. Selvfølgelig. Ja. If it ain't broke, don't fix it. Ja, lige præcis. Nå. Lasse, hvilken date vil du helst på? Det er lige meget hvor. Bare vi kan have en lang samtale og lære hinanden at kende. Ja. Eller en romantisk middag på en restaurant, hvor vi kan kigge hinanden i øjnene og flirte. Eller nummer 3. Han skal overraske mig med noget, jeg ikke har prøvet før. Han skal overraske mig med noget, jeg ikke har prøvet før. Sådan. No doubt about it. Sådan der. Jamen Lasse, hvad kan du så bedst lide ved dig selv? Dine kurver? Dem kan jeg godt lide ved dig. dine øjne? Ja, også dem selvfølgelig. Okay. Eller dit smil. Ja, det er vel okay. Det jeg bedst kan lide ved mig selv. Ja, mine øjne, sådan. Tror jeg. Dine øjne? Ja. Det er bedre end dine kurver? Ja. Det er fair nok. Det er i hvert fald bedre end dit smil. Jeg tror ikke, der er ret mange, der vælger mine kurver. Sådan, ikke? Det lyder sådan lidt nedladende, eller? Det ved jeg. Jeg tror vi... Ej, det skal vi ikke igen på. hvad er dit kendetegn, Lasse? Er det din unikke personlighed? Er det din humor? Eller er det din latter? Hvordan lyder din latter, Lasse? Det ved jeg ikke. Jeg tror, den er sådan lidt forskellig alt efter, hvad der er. Prøv lige grin, Lasse. Så får man til at grine. Så bliver det sådan falsk. Ja, okay. Ja, det er godt. Okay, men det er måske ikke din latter. Nej, det tror jeg ikke. Den er ikke så distinkt. Hvad var den første unik personlighed? Ja, lige præcis. Vi har vel alle sammen en unik personlighed. Jamen, så er det heller ikke lige for en kendetegn, er det? Bare lad os tage den. Den kan vi godt. Okay, jamen så siger vi det. Nå. Den her, den tror jeg næsten, jeg kan svare på for dig. Men lad os nu lige se. Hvilken sang vil du helst høre? Er det Meghan Trainor's All About That Bass? Er det Sam Smith, Like I Can? Eller er du mere til Echo Smith med Cool Kids? Den eneste, jeg sådan umiddelbart kan huske, det er Echo Smith's Cool Kids. Ja, ikke også? Ja. Det var også den, jeg ville svare for. Den tager den. For den er ret catchy, den er ikke så dårlig af popmusik at være, faktisk. Nej, lige præcis. Men den er rent også med, at du godt kunne lide. Jeg er faktisk ret sikker på, at du godt kunne lide den. Jamen, jeg kan også godt lide. Ja. Jeg må indrømme, det er ikke noget, jeg sætter mig til at høre på en sen eftermiddag sang karaoke oprydningsmoment. jeg synes, det er rimelig god, men den bliver også på et tidspunkt sådan lidt. Så, okay, så har jeg også hørt den. Ja, på en eller anden måde, ikke? Ja. Jo, helt enkelt. Ja. Vi tager den. Ja. Ja, det gør vi. Hvad kan du bedst lide at lave? Gå ture, møde nye mennesker og snakke? Eller elsker du at rejse, og så fjoller du meget? Eller elsker du at opleve nye ting, fordi du hader at sidde stille? Jeg kan faktisk godt lide at sidde stille, så den sidste er i hvert fald udelukket. Ja, tak. Nummer to, hvad var det? Jeg elsker at rejse, og så fjoller jeg meget. Ja, den tager vi. Sådan. Så er der altså to spørgsmål tilbage. Nå. Hvad er vigtigst for dig i et forhold, Lasse? Er det kemi, tillid eller humor? Alle tre. Altså kemi slår mig som en ting, der ligesom bør være der i hvert fald. For det. Jamen, den var også den, jeg ville vælge. Og tillid er ligesom på en eller anden måde... Tillid er ligesom det et forhold... Ja, så skal man jo have alle tre, altså, ellers er man jo... Man kan vel gå humorforladt, hvis begge to er det. Sagtens. Men, ja. Lad os tage den først. Kemi. Ja. Men det er du og Steffen, hvis du også er en af. Ja, det synes jeg. Ja. Lidt af det hele, synes jeg. Ja. Ja, det håber jeg da. sidste spørgsmål. Ja. Hvad tror du, folk falder for ved dig? Er det? Jeg er ligeglad med, hvad andre tænker om mig. Jeg hviler i mig selv. er det min inderlighed, mit blik og mine mange smil? Ja, det er ikke det. at jeg griner så meget og altid har det sjovt. Jeg griner ret meget, jeg har det altid sjovt. Er det den, vi skal tage? Ja. Tror du Steffen er faldet for dig, fordi du griner ret meget? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Men jeg kan godt lide at tænke det. Okay. Jamen, skal vi så ikke bare tage den? Det synes jeg. Ja, så gør det. Nå, så for Søren. Så for Søren. Oh, nej. Du er Justin Biebers drømmepige. Nej, det mener du ikke. Det mener jeg simpelthen, det der står. Ej, det er fandme blasfemi, det der. Justin leder efter en pige, der er sjov, inderlig, har et sødt smil og ikke mindst nogle rigtig flotte øjne. Og det passer jo perfekt på dig. Han går meget op i, at han kan have tillid til sin kæreste. Og på det punkt er I også et super godt match. Nice. Hvor ved de det fra? Som om de har snakket med Justin Bieber og ved lige præcis, hvad der er for en pige, han leder efter. Jeg fik bare høre Steffen på snæs i baggrunden. Ja, hun er lidt snottet, for at sige det mildt. Prøv lige at fortælle hende lige, at alle lytterne nu kan høre hende på snæs. Alle lytter til vores SVL-cast, Steffen. Vi har lige hørt det på snæs. Jeg er lige glad at sige hun. Med den mest sygeste stemme, du nogensinde har hørt. Jeg er lige glad. Sige lige hej, Steffen. Nej. Nej. Nej, okay. Stærkt. Lad hende nu være. Ja, værsgo. Ja. Så. Godt nok. Men ja, det er altså selveste Justin Bieber, som er efter dig. Satan. Jeg ved det godt. Men hey, så har du tilfældigvis set The Roast of Justin Bieber? Nej, jeg så et par enkelte klip, men jeg har ikke fået set det. Jeg så hele showet igennem, hvor han blev grillet der. Ja. Som det ville hedder på dansk. Ja. Og det var for det første helt vildt morsomt, selvfølgelig. Selvfølgelig. Og det meste af det tog han meget pænt. Det meste af det var noget, han ikke tog pænt. Der var lige en gang imellem, hvor man ligesom så ham reagere på jokesen, så kunne man godt se, at han forsøgte at grine, men at der bare var sådan et blik, der sagde, hvorfor skal jeg sidde og høre på det her? De var bare meget, meget grove, nogle af dem, kaldte ham, altså udover han selvfølgelig blev, der var cirka mindst en lesbisk joke i hver eneste afsnit, eller hver eneste sådan, hvad hedder det nu? roast grill, tale. Roast tale, lige præcis. Ja. Men jeg kan sgu ikke huske nogen, jeg så det sådan rimelig sent om aftenen. Men det har jo været noget med, at han, alle hans fans er småbørn, og det var ikke den, han blev sur over egentlig. Der var noget med, lige se det så. Ja, det tror jeg, det er jo fandme dårligt, det er en dårlig forklaring, det er jeg ked af. Det kommer det okay sikkert. Ej, men altså, hvordan man får lytter folk til den her podcast? Jeg ved ikke. Jeg ved ikke. Det var jo meget dedikerede fans, så. Det tror jeg også. Det kan også være, det er hyggeligt, jeg ved ikke. Men jeg kan simpelthen ikke huske det. Men der var en gang, hvor man tænkte, den var også lige grov nok. Så lavede de også jokes om ham og Selena selvfølgelig, og sådan noget. Det skal jeg gøre med sig, altså, om hvordan han var den værste kæreste nogensinde. Og, ja, nu fik hun endelig noget, sådan, nu fik hun endelig rent faktisk pik. Ej, det var grimt. Det var grimt sagt. Penis. Sådan. Det var meget, det var meget indvendigt. Det var meget kønsorgan. Ja, lige præcis. Der var også nogen, der snakkede om at slå mig ihjel og sådan. Det var meget, meget voldsomt. Men det der ligesom, det jeg ville sige med roasten, det var faktisk, at hans egen sådan tale til sidst, gjorde sgu egentlig en lille smule glad. Hvorfor? Men fordi han sagde, han anerkendte ligesom, at han har været en mega idiot, ja, de sidste mange år. Ja, og at han håbede lidt på, det var hans fødselsdags roast, det her. Ja. Fordi han fylder vel 21 også. Ja, jeg tror. Mener han lige så gammel som mig. Ja, det er han. Han er vist fra 4-5. Ja, lige præcis. Og der sagde han faktisk, at han håbede, at det her ligesom kunne være en måde at viske tavlen ren på, og så ligesom bevæge sig videre fra den version af ham selv. Ja, det var i hvert fald det, jeg ligesom tog ud af den tale, han lavede. Ja, jamen, det er det kan jo selvfølgelig bare være et stunt, hans manager har fundet på, for at prøve at give ham et bedre ry. Ja, han har nok ikke selv skrevet tale. Og han skulle sidde igennem alt det her og sådan noget. Det, altså, heller ikke nødvendigvis været hans egen idé. Men mindre han troede, de ville sige noget pænere. Ja, fordi det var vitterligt ikke særlig pænt. Nu skal du høre, Justin. En roast, det er, hvor du bliver roset til skyerne. Lige præcis. De skal bare sige lidt om lidt jokes og sådan noget, lidt sjov og sådan. Yeah. Men det er pissehyggeligt, og du ved, altså. Det skal om, og, jamen lige præcis, altså der, folk vil elske det, fuldstændig, og ja. Elske dig, altså selvfølgelig. Lige præcis, jamen han skal da også have meget respekt for at gå med til det, og for at stille sig op og sige, at han forhåbentlig kan viske tavlen rent nu, og sådan noget, det er også meget, det skal han da have respekt for, helt sikkert. Lige jeg håber lidt, det er det, der er ligesom kommer ud af det måske. Ja, helt sikkert. Fordi altså det lød på de her roaster, som om at, selvom han var en total fucking dick, så var han også inderst inde et behageligt menneske, når man sådan kendte ham. Ja. Og det håber jeg da er rigtigt, og ikke bare noget ligesom... Forhåbentlig. Altså, ja. Jeg ved det ikke. Jeg kender ham ikke, må jeg indrømme. Men det gør jeg sådan set ikke. Nej, lige præcis. Så måske er han slet ikke så slem at være jagtet af, Lasse. Nej, det kan være, vi finder ud af det på et tidspunkt. Nu må vi se. Ja, lige præcis. Ja, det går sgu nok enten en eller anden vej fra nu af. Lige præcis. Det er 50-50. Ja. Nå, Lasse... Læsemanden. Yes, jeg har en anden fælde til. Har du en anden fælde til et eller andet, vi skal se? Det har jeg. Jamen, ja. Og det er sjovt, du siger se, for det er faktisk noget, vi skal se. Okay. Jeg tænkte, jeg ville holde mig i Marvel-stil, i Marvel-verden, nu hvor vi har holdt endnu så godt som muligt. Så vil jeg faktisk godt anbefale, og du tænker sikkert, at nu anbefaler han der, det er. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Eller jo, det gør jeg også. Men det var faktisk ikke den, jeg tænkte. Agents of S.H.I.E.L.D., som jo er den her sideløbende serie, der også foregår i det samme univers som alle andre Marvel-film, i hvert fald under Marvel Studios. Det kan vi snakke om på et andet tidspunkt. Anyway, og man ser ligesom Agent Coulson, som også var med, har været med i Iron Man 2 og i Thor og i et forskelligt Marvel-film, før at han så fik den her serie, der ligesom viser, hvordan en S.H.I.E.L.D. agent og hans team ligesom opererer, og ikke opererer som mennesker så før, men du ikke går i under missioner og sådan noget. Ikke? Så det er basically bare en klassisk, hvad skal man sige, drama, krimi, action-serie, bare i Marvel-universet. Og man hører jo, der er en masse name drops til Tony Stark og Captain America, og så er Samuel Jackson, endda også med et par afsnit, som vi jo alle ved, spiller Nick Fury i universet også. Fantastisk serie. Og den plejer som regel at lede op til de enkelte Marvel-film. Er du noget med, at den bliver også udgivet, så den passer med udgivelser af film og sådan noget? Så. Det gør den nemlig. Ja. Nu ved jeg ikke, om man kan spoil det her nu, men for et års tid siden, der kom The Winter Soldier, Captain America 2. Det ved jeg sgu ikke, om jeg skal gøre, hvis folk ikke har set. Men der sker i hvert fald noget i den, som har en kæmpe stor indflydelse på serien. Ej, det er svært at snakke om, uden at spoile. Okay, bare lad være så. Anyway, den... Nej, det er lige meget. Jeg tør ikke. Jeg kan ikke lide at være den der type. Don't be that guy. Lige præcis. Men ja, den foregår sideløbende med filmene, og det gør jo også, at når der er sket noget i filmen, så bliver det nævnt i serien, eller også så er det på stedet, hvor det er sket, eller du ved, hvad jeg mener, ikke? Den er ligesom sådan en companion-ting til filmene, og så samtidig også en serie for sig selv. En ting, der jeg undrede mig over ved Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., som det egentlig hedder, hvis man skal gå hele vejen. Ja, det skal man altså. Jeg ville nok bare kalde den S.H.I.E.L.D., hvis jeg snakkede om den til hver dag. Ja. Serien, tror jeg. Nå, jeg har hvad laver de i et almindeligt afsnit? Et almindeligt enkeltstående afsnit? Altså, et almindeligt enkeltstående afsnit? Hvem jagter de? Altså, det er jo det, der det grundlæggende ved S.H.I.E.L.D. er jo ligesom, det er jo et skjold. Det skal beskytte menneskeheden fra alt. Det forestiller FBI bare med uforklarlige, unaturlige, overnaturlige, supernaturlige ting, ikke? Så vi snakker sådan egentlig superskurke og aliens og... Ja, ikke superskurke som sådan, og aliens er, vi begyndt, så småt begyndt at bevæge os hen imod, for nu har Guardians of the Galaxy jo lige været, og det er jo en bund og grund en alienfilm, og det foregår jo i det samme univers. Så aliens, ja... ikke superskurke som sådan, men ja, mennesker, der får kræfter. Og det, de så gør, det er, at enten så opsøger de dem, og så tager de dem under deres vinge og siger, vi vil godt træne dig. Eller også så er de nogle skurke og nogle røvhuller, og så skal de jo så stoppe dem. Og det er basically hvert et afsnit. Der er selvfølgelig også en overarch storyline, som bevæger sig igennem hver sæson. Men ja, basically bare en... Og de kommer så rundt i hele verden. Det er ikke bare de klassiske New York settings eller Los Angeles. Der er jo Mexico, Spanien blandt andet. Og de kommer lidt rundt over det hele. Og det er det, der gør det. Nu er det så bare lige Mexico og så... Ja, Spanien, som så mener... Ja, så er Mexico. Jeg ved det godt. Men også, jeg mener, der er... Hvis du siger Canada nu, ikke også? Så, altså. Jeg skulle til at sige Canada, faktisk. Så i USA, Sverige, Canada og Mexico. Sverige er det faktisk også i på et tidspunkt. Jamen, sådan. Hvad fanden? Nej, det er vel på grund af jætter eller hvad så? Nej, nordisk mytologi. Overhovedet ikke. Er det ikke engang det? Er det ikke engang det? Det er noget med nordisk mytologi i form af noget Thor name dropping og noget cameos. Det er nemlig sådan et Asgardian spear. Men det kan I jo så se, hvis I vælger at beslutte jer for at se serien. Der er hele tiden... Man er ikke i tvivl om, at det foregår i det samme univers, som alle Marvel-filmene. Og så kender man jo også Agent Coulson fra Avengers blandt andet, og Iron Man og Thor. Og det er ligesom ham, der leder det her hold, som nærmest bliver sådan en special ops inden i S.H.I.E.L.D. Og det er fantastisk serie. Jeg kan ikke sige særlig meget om det, uden at spoil. Jamen, det er fair nok. Og det synes jeg er fantastisk. Ja. Men hvad... nej, nu er jeg bange for at sige noget dumt. Nej, du spørger bare. Hvem står bag den? Hvem skriver... Det er lidt forskelligt. Joss Whedon, som jo også har lavet den første Avengers-film, er faktisk en af skaberne bag serien, og skrev og instruerede også det allerførste afsnit. Men siden da har han vist ikke rigtig haft noget med serien at gøre. Fordi jeg mente jo, at han havde noget med det at gøre til at starte med. Det er faktisk... Jeg mener faktisk, det er hans bror, Jet, der er showrunner. Nu prøver jeg lige at gå ind på den og se. Ja, på Creators, der står Marisa Tancharone. Ja. Og Jet Whedon og Joss Whedon. Ja. Så det er sgu nok Jet Whedon, der... Jet Whedon er nok showrun. Ja, så det er ikke nogen, man sådan umiddelbart kender som sådan. Altså, selvfølgelig Joss Whedon, og hans bror kender man jo så også godt nu. Det er ikke noget, man lægger mærke til under serien. Det er ikke, man lige pludselig tænker, ham der, han har skrevet det, så er det et godt afsnit. Det er ikke, men sådan er det typisk heller ikke med amerikanske serie. Nej, det er det ikke, så åbenlyst. Nej, lige præcis. Hvad med, hvad hedder det nu? Det er så også fordi, der er typisk sådan writer-hold, der rent faktisk skriver det, og så er der ligesom en eller anden, der har fået det ind til afsnittet. Ikke? Ja, lige præcis. Writer. Er det Agent Carter? Hvad er det så? Agent Carter, det er jo også en companion-serie til, eller folk kalder den spin-off til Agents of S.H.I.E.L.D., og det kan jeg godt forstå, de gør. Men Agent Carter er en serie for sig selv, ligesom Daredevil er en serie for sig selv i det samme univers. Ikke? Ja. Agent Carter foregår jo efter 2. verdenskrig, nærmere bestemt efter Steve Rogers er frosset ned efter den første Captain America-film. Ikke? Mm. Og hvis folk ikke ved det, så er Agent Carter hans love interest i den allerførste, Captain America-film. Ikke? Jeg må indrømme, før jeg startede med Agent Carter, der troede jeg primært, at den ville handle om S.H.I.E.L.D.'s opbygning, fordi man ved i forvejen, at det er Howard Stark, altså Tony Starks far, og Agent Carter, der grundlægger S.H.I.E.L.D. Men det handler serien slet ikke om. Det kan være, der kommer en sæson 2 med opbyggelsen af S.H.I.E.L.D. Men det er virkelig bare Agent Carters liv efter Steve Rogers nedfrosten. De tror, han er død. De aner jo ikke, at han bliver tøet op igen om det små 50 år, som vi så ser i senere Marvel-film. Og den har jo selvfølgelig også connections til Agents of S.H.I.E.L.D., blandt andet fordi den bliver vist på den samme network, ABC, ikke? Og produceret af præcis de samme mennesker. Ja, det er klart. Så de har også nogle connections til hinanden. Der er også nogle afsnit, der nærmest overlapper, men problemet er bare, at Agent Carter foregår i slutningen af 1940'erne, og Agents of S.H.I.E.L.D. foregår jo i nutiden, ikke? Så det er lidt svært at have de der connections til. Men det er en historie for sig selv. Ja, det er meget fedt. Ja. Jamen dog. Der er simpelthen så meget. Altså, ja. Det er meget uoverskueligt at skulle give sig i kast med og prøve at indhente Marvel-universet på en eller anden måde. Ja. Det er det. Det er en stor opgave, men man, det er fandme det værd. Det vil jeg ikke om. Jamen, det er fandme. Jeg er okay, sygeligt stor Marvel-fan. Må jeg afbryde dig nu, inden du... Ja, selvfølgelig. Nu. Marvel gas mig helt ud over det hele, fordi vi kører over tid, tror jeg, i dag. Det gør vi. Fordi vi har jo stadigvæk sidste del af Sasse Fanfiction. Det har vi nemlig. Og den tænker jeg, vi er nødt til at tage nu. Det er ikke det så meget endnu. Det er forholdsvis hurtigt løst. Det synes jeg, vi skal gøre. Det vil jeg ikke sige, det er. Men ja, så skal vi sige, lige tage... kan du huske, hvad der sker indtil videre, Lasse? Nej. Okay, så tager vi lige The Road So Far. Lasse og Stefan er til Superhulok Weekend. De går ned i kælderen, der er et sært lys. Puff, så er det i fremtiden. Så møder de sig selv i fremtiden, eller de ser sig selv i fremtiden. Så tænker de, det er ikke så godt. Så leder de efter en løsning. Så spænder de lidt rundt og synger Rick Astley. Og så dukker der en fyr op i et tårt jakkesæt med Mark Dorn. Ja. Kan du huske det? Ja, det kan jeg godt huske. Nu er ja. Godt nok. Så det var det sidste, der skete. Yeah. Og cue dramatisk musik. Okay, og on cue. Nu skal jeg altså til at starte med sådan en accent her. Det ved vi jo godt, hvordan det ender. Så, okay, jeg prøver igen. Og dramatisk musik. Hello, boys. Ja, det blev det bedste, jeg kunne gøre. sagde dæmonen, som talte med en skotsk accent, som I kunne høre. Så, hvem er klar til at ofre sin sjæl for at komme tilbage i tiden til sin egen tid? Spurgte dæmonen, smilede og slog armene ud til siderne. Nej, ingen af vores sjæl, tak, sagde Lasse i et forsøg på at være høflig. Ja, Lasse er ret, sagde Stefan. Hvad med at du i stedet for får gratis adgang til næste Superhulok weekend? Dæmonen overvejede lidt, men gik så til sidst med til det. Fint, så er det en aftale, sagde den med et lumsk smil og et klimt i øjet. Stefan og Lasse sukkede af lettelse, men i baghovedet havde de begge en slem fornemmelse af, at det var gået alt for nemt, og det måske ikke var den bedste beslutning, de kunne have truffet. Men i det mindste kunne de nu endelig komme tilbage. Dæmonen grinede pludselig ondt. Boys, så synes jeg, at I skal vide, at jeg optog jer, der sang Never Gonna Give You Up, og at jeg har planer om at lægge det på YouTube. Lasse og Stefan kiggede rædselsdagen på hinanden, men før de kunne nå at protestere, knipsede dæmonen. Kan du lige give mig knips, Lasse? Og sendte dem tilbage i tiden. Er vi tilbage nu? Spurgte Stefan. Han klamrede sig fast til Lasses arm. De kiggede sig omkring. De stod stadig i kælderen, men kunne ikke længere få øje på dæmonen eller bogen, de havde fundet. Det ved jeg ikke, svarede Lasse stille. De gik ud af kælderen og op ad trappen. Der stod Natasha, ja, det var så lidt trist egentlig i retrospekt. Ja. Nå, der stod Natasha og pyntede op, men det giver så næste, for så næste del til ikke mere mening, I guess. Der stod Natasha og pyntede op. Stefan og Lasse løb hen og omfavnede hende. Vi har savnet dig så meget, sagde de i kor. Hvorfor? Spurgte Natasha forvirret. Har I ikke kommet væk i 2 minutter? Det var umiddelbart min bedste Natasha-accent lige der. Den skal være lidt mere jysk. Men har I ikke... Ej, det gider jeg slet ikke prøve. Nå, Cue-musik. Efter dette mindre akavede sammenstød med Natasha, gik klangene udenfor. Stefan kiggede Lasse dybt i øjnene og sagde, jeg er så glad for, at vi er tilbage i 2015 igen. Lasse tog Stefans hånd og smilede. Det er jeg virkelig også, svarede han. Punktum. The end. Ja, the end. Det var helt, helt rørende til sidst, jo. Det var helt rørende, det var helt skønt. Ja, altså, jeg sidder og småsnævler en smule. Ja, det må du ikke sige. Nej, jeg kan slet ikke læse. Nej. Smuk historie. Ja, det var det virkelig. Den er så, som vi nævnte i første gang, vi begyndte at læse denne Sasse fanfiction med titlen Sasse fanfiction. Så er den skrevet af Cecilie, Julie, Nana, Maria, Marie, Maja og Katja. Ja. Senere om aftenen til sådan en mindre Super Hulk reunion ting, som de lavede for sig selv. Ikke så langt, så sådan. Lige præcis. Så det er jo meget fedt. Men tusind tak, piger, for den her. Ja, og kære lyttere, hvis I har lyst til at skrive noget mere, og få det læst op i afsnittene, så gør det. Det behøver ikke være langt. Det må også gerne være langt. Det kunne da være meget sjovt. Det er meget sjovt, umiddelbart. Og Aron, han hader det, fordi han skal sidde og lægge musik på. Han skal sidde og lægge musik på, ja. Og klippe det ved eneste gang, jeg beslutter mig for at sige noget, der er ude af historien. Nu sådan et kommentarspor sideløbende. Cue musik. Ja, det vil sige. Cue musik off. Ja, det er rimelig. Jeg tror, det er rimelig. Ja, det er også det Aron, det lige meget. Det er lige meget, det er Aron. Ja, han har tid nok. Fuldstændig. Og selv hvis han ikke havde, så er det ikke vores problem, det er Arons problem. Lige præcis. Nej, det er lidt vores problem. Hvordan er det vores problem? Han skal bare gøre det. Jamen, hvis det ikke bliver lavet, hvis Aron ikke gider, så er det jo vores problem. Så kan det være svælkast. Det er faktisk rigtigt. Det bliver jo ikke bare lavet af sig selv. Nu roser vi ham, Stefan. Det skal vi jo ikke gøre nu. Du vi kan erstatte dig med Stephanie. Ja. Stephanie kan redigere i svælkast. Hun ville bare slette det hele. Fuldstændig. Ja. Men Aron, du har... Du er høj. Ja, tag den. Aron. Det var godt nok noget af en krig. En roast. Ja, ikke også? Jo. Du er høj. Synes jeg. Ja. Sådan. Yes. Det her er en af de bedre SVL-cast, eller? Det er det. Nu skal vi ikke klappe op. Nej, præcis. Skal vi ikke bare runde, så? Det synes jeg. Ja, det tror jeg også meget godt. Kære lytter, tak fordi du lyttede med på det her 12. afsnit af første sæson af SVL-cast. Og så må vi desværre sige, at det er også sidste afsnit for den her omgang. They don't love me. Ja. They don't love me. Åh, nej, Stefan og Lasse. Kæv en lydeffekt af grædende børn. They don't love me. Ja, det er faktisk, det skal vi faktisk have. Ja. Det giver sådan trist musik her. Og så kan du meget fedt have et plot twist i slutningen, eller hvad ved jeg lige, hvad det skulle være. Sådan en cliffhanger på en eller anden måde. Det finder vi på, mens vi snakker nu. Det gør jeg. Tak, kære lytter, fordi du har lyttet med i det sidste 12 afsnit, hvilket du formentlig har. Hvis du er her i hvert fald, hvis du har klaret dig igennem den sidste time og 10 minutter eller meget det her, uden at at slukke for det, så har du, så har du sikkert også klaret dig igennem de første 11 afsnit. Det har du nok, ja. Så ja, men nu hvor vi har rundet Sags of Fanfiction, og jeg skal til at flytte og sådan noget, vi har folk i travlt, og det bliver varmt og sådan noget udenfor, så synes vi, at det er på tide at slutte første sæson af. Og så vender vi tilbage lige pludselig. Vi skal nok finde ud af, hvornår. Vi ved ikke helt præcis, hvor længe vi skal holde. Nej. Men vi håber, I har nydt det. Vi kommer tilbage. Jeg er ikke kommet sammen med cliffhangerne, så er det der. Nej. Jo, cliffhangerne er, at vi ikke ved, hvornår vi kommer tilbage. Da. Lige præcis. Ej, jeg bliver kæft. Lyt med i næste afsnit for at finde ud af, hvornår næste afsnit kommer. Måske det skulle være datoen på Supermoto weekend. Ja, det er rigtigt. Er det en cliffhanger, hvis jeg siger? Jo, det er det faktisk lidt. Følg med i næste sæson for at finde ud af, hvornår der er Supermoto weekend 5. Hvad er det nu, hende der konen hedder fra The Julekalender? Det kan jeg ikke huske. Kan du huske det? Grete eller sådan noget, jeg ved det ikke. Nej, det bliver pinligt faktisk. Ej, nu bliver jeg altså det. Undskyld. Hvor skal du gå? Nej, du skal ikke gå ind nu. Skal lige flere, hvad hun hedder nu? Gertrud, det er det, hun hedder. Gertrud, ja, det var næsten til, at du var lige også i Grete, det var der næsten lige før. Ja, det var faktisk ret tæt for. Nå, så kan vi så stille spørgsmålet. Og får Gertrud nogensinde sin food processor? Det finder jeg også ud af i næste afsnit af Svendkast. Da. Vi kommer så meget til at høre for det, hvis vi glemmer at nævne det, faktisk. Fuldstændig. Ja. Kan vi vide, om hun nogensinde får den? Og det kan jeg så ikke fortælle, det kan vi jo så ikke fortælle nu, fordi det... Nej, det skal vi jo ikke snakke om. Nej, lige præcis. Så ja. Jamen, tak for den her gang, kan du så. Det her, det er, trækker langt ud. Det gør det altid, når vi prøver at sige farvel. Men vi hader bare at sige farvel, altså. Ja. Det har vi lidt ligesom Matt Smith's Doctor. Mm. Jo. Ja. Eller David Tennant siger også, I don't wanna go. I don't wanna go. Eller også, Det er ligesom et barn, der ikke er hjem fra... McDonald's Men han er jo også lidt et barn som doktoren. Nå, Stefan, nu tror jeg vi... Yes. Tak for den her gang, kære lytter. Ja, tak for. Og tak for den her gang, Lasse. I lige måde, Stefan. Ja, jamen, moi. Moi.